पे मेरी माँ से मिलाता हूँ, चल घर पे तुझे हाथ से खिलाता हूँ, जो भी बोला वो हक से निभाता हूँ, तुझे चाहता हूँ तुझे चाहता हूँ, चल बॉम्बे मेरी माँ से मिलाता हूँ, चल घर पे तुझे हाथ से खिलाता हूँ, जो भी बोला वो हक से निभाता हूँ, तुझे चाहता हूँ तुझे चाहता हूँ। जब मेरे साथ थी वो मेरी खास थी, वो मेरी शूटर मेरा नशा मेरी घास थी, वो मनाली मनाली कव्वाली कव्वाली, वो दिखती माधुरी जब पहने वो सारी, मेरे मुंह में है काली वो मीठी जबानी, वो गहरा समंदर में बहता वो पानी, मैं शायर मवाली तेरा पिछला वो जाली, ये असल नारानी। जरा घूम कर देख गौर से देख, तू ही तू कोई और नहीं देख, हर रास्ता है अपना मैं रोड से देख, पछताएगी पछताएगी तू छोड़ कर देख, गाना नहीं गाना ये आशिक दीवाना, क्यों चले जमाना तो चलने दे, शायद समझेगी वो मेरे मरने पे, शायद समझेगी वो मेरे मरने पे। चल बॉम्बे मेरी माँ से मिलाता हूँ, चल घर पे तुझे हाथ से खिलाता हूँ, जो भी बोला वो हक से निभाता हूँ, तुझे चाहता हूँ तुझे चाहता हूँ। चल बॉम्बे मेरी माँ से मिलाता हूँ, चल घर पे तुझे हाथ से खिलाता हूँ, जो भी बोला वो हक से निभाता हूँ, तुझे चाहता हूँ तुझे चाहता हूँ। सुन पगली हमाना मेरी गलती, तेरी सहेली और मेरी नहीं जमती, हाँ ये दरख्वास्त है तेरा नहीं धमकी, जब से तू मिली कसम मेरी किस्मत चमकी, हाँ माना मैं सनकी प्यार है सिर्फ तुझसे, और दिखती नहीं अगली और कोई भी नहीं मंगती, हाँ दे दू हर माला तू बन जावे जंती, और कोई भी आ जावे हिला दूंगा धरती, बोल तेरे पापा मामा या चाचा को, जाय तू जो मोह दूसरे की देना का गो, मका ना का गो मका ना का गो, जाय तू जो मोह गनी दूसरे की देना का गो, गोवन लड़का मैं देश भर में चर्चा है, सफल हो जाए जो एक बार तू चर्चा है, अब पब्लिक मरती है ये तुझ पे मरता है, सच बोलू तो खाली तुझसे डरता है। चल बॉम्बे मेरी माँ से मिलाता हूँ, चल घर पे तुझे हाथ से खिलाता हूँ, जो भी बोला वो हक से निभाता हूँ, तुझे चाहता हूँ तुझे चाहता हूँ। चल बॉम्बे मेरी माँ से मिलाता हूँ, चल घर पे तुझे हाथ से खिलाता हूँ, जो भी बोला वो हक से निभाता हूँ, तुझे चाहता हूँ तुझे चाहता हूँ। मखा ना का गो नाका ना का गो, जाय तू जो मोह गनी दूसरे की दे ना का गो, मखा ना का गो नाका ना का गो, जाय तू जो मोह गनी दूसरे की दे की दे, मखा ना का गो नाका ना का गो, जाय तू जो मोह गनी दूसरे की दे ना का गो, मखा ना का गो नाका ना का गो, जाय तू जो मोह गनी दूसरे की दे ना का गो।